Es fantástico. Radio Cornellá, 104.6 FM. Ben, como ides vendo, escoitando, digamos así, a verdade é que este programa de hoxe está relacionado co festival que gravamos en Quintá de Cancelada, tanto Armando Fernández como un servidor de ustedes, o día 25 de agosto, alí. Imos facer un reconto. Vamos a decir, despois do xantar, que xa dixamos que era un xantar de crego, bueno, pois tivemos a feliz coincidencia con todos os artistas que traballaron alí. Comenzaron a actuar Alfredo González, compositor, autor musical, xunto con José Romero, o acordeonista. Despois, o grupo de música folk Alén de Ancos, co que con Carlos, que foi o que lle fixen a entrevista. Despois, fixemos unha pequena introdución dunha conversa que tivemos cun dos voluntarios do segundo campo de traballo do ano pasado, que era Laura, unha madrileña. Seguimos explicando. Naquel palco tan extraordinario montado pola Asociación Amigos Castaño Nogal, pois resulta que foi así o proceso. Primeiro, os dous autores que lles dixemos no principio. É decir, exactamente. O acordeonista e a guitarra. Despois, o grupo de música folk Alén de Ancos, de Ferrol. Tamén de Ferrol, o noso amigo e xa, bueno, pois coñecido, máis que coñecido amigo, Carlos Ares. Exactamente. Do que despois, ao mellor, seguiremos falando moitísimo máis. E que ademais é un músico noviño con 15 anos, me parece, 15 ou 16 anos. 15 anos, iba a facer 16. Exactamente, un rapaz con un músico que lle dá a guitarra, que lle dá o piano, que lle dá unha persona extraordinaria en cuanto a capacidade musical e cuanto a formación. Ademais, deleitou ali a todos os asistentes, quedaron abraiados con ese actuación. Home, non era pa non quedar con un rapatiño así, dese xeito. Exactamente, moi moi. E despois a actuación, bueno, a presentación e o traballo que se estaba a facer por parte de Antonio Álvarez, que fixo de jefe de ceremonias, entregando unha chea de agasallos a todos os grandes traballadores dese gran traballo que lle chaman Recuperación do Sendeiro Río Donsal, Quintá de Cancelada, Río Donsal, 15 kilómetros desbrozando, exactamente, colocando pontes, sinalizando, a verdade que, e por terceiro ano consecutivo, xente de moitísimos países. Bueno, como xa veremos, porque temos aí tamén unha grabación de varias persoas que menta el. Non o poderemos poñer todo, porque estaríamos saturado. Exactamente, estaríamos todo o tempo, pero vamos a intentar poñer algunha. Pero ten en conta que a mí o que me deixou impresionado foi un home de 84 anos que dixo que mentres vivira el mantiría limpio aqueles 200 metros. Exactamente, sí. Aquelo foi o que a mí, unha persoa de 84 anos, o que nos está enseñando. 200 ou 2 kilómetros? Non dixo, non sei se dixo 200 ou 2 kilómetros. Me parece que dixo 2 kilómetros. Ou 2 kilómetros que serán. Me parece que dixo 2 kilómetros que os limpaba él. Exactamente, que os limpaba él. E además un home, hombre, físicamente veixe que ten pues, unha certa idade, non? Pero un home que é de ser de campo, é de ser que traballando, fin, traballador. Ademais, ele a noite despois confundíanos. Bueno, pois eso, que estamos recordando, dándolles a coñecer a de vostedes esa grabación que fixemos, que volvemos a repetir, o mellor temos algún que outro erro, pero que saiban que é a primeira vez que nos metemos neste berenjenal. Que desexamos que todos vostedes disfruten con este traballo que lles propoñemos para hoxe. Vamos a coitar outro bocadiño máis de música. Seguimos adiante. Have you ever thought about real life? Have you ever done something right? Has reality made you feel alone? Have you ever loved something and don't let it go? I've done lots of things that weren't right, and I just forget them by the time. Maybe all my life was I been lying. Maybe I don't know how to control my mind. selfish as a game, where if you don't win, better don't play. And if you lose, remember your life is just a game, where if you don't win, better don't play. And if you lose, remember your Imos a darles unha sorpresa a todos os nosos ointes neste programa especial que estamos a facer dedicado á Quinta de Cancelada, a Río Gonsal. Gracias ao noso técnico, Mark Ford, pois quizás teñamos unha conversa telefónica con Galicia. Que te parece, Armando? Pois a mí me parece moi ben. Además, me parece que é unha persoa moi xoven, un dos artistas máis xoven de Galicia. Que participou no concerto de... dedicado a todos os voluntarios desa recuperación de Sendeiro, Quinta de Cancelada, Río Gonsal. Imos alá, a ver que nos di este noso amigo Carlos. Pois adiante. Boas tardes, Carlos. Benvido a este noso programiña Sempre en Galicia, que dende Radio Cornellá estamos emitindo. Moitas graciñas por atendernos. A vosotros. Verás, tanto Armando como eu quedamos abarallados, encantados da túa participación. Un rapaz tan novo como a ti, con tanta preparación musical e coa interpretación musical que lle ofreciches a todos os que estivemos naquel concerto en Quinta de Cancelada, para nós foi unha ledicia. Bueno, queríamos ter as túas impresións daquel concerto. Pues, moi buenas, todo salió guai. La verdad, estoy súper agradecido a toda la gente de allí por organizar el concierto y por darme la oportunidad de poder tocar allí un par de temas. Un par de temas que seguro que xa terás moi ampliados, seguro que aquela zona, pois, seguro que che deu inspiración para poder tocar, sí, ou poder facer alguna creación máis aí na túa casa, non? Sí, sí, la verdad, allí foi el primer concierto y bueno, toqué solamente 4 temas. Pero sí, actualmente ya el repertorio es muchísimo más amplio. ¿Qué previsión tes ahora para estos días? ¿Si é que tes alguna actuación que pues para estos días? Por ejemplo, sí, en La Coruña, en Lugo, un Ourense, un Pontevedra. Ah, sí, porque ahora estará muy solicitado, claro. No, que va, todavía no, pero por ahora... Esperemos que sí. Sí, sí, esperemos, pero por ahora esto es solo por aquí, por Coruña, y el sábado pasado, de hecho, ya tuve la segunda actuación después de la de los Ancares. Ajá. Y también estamos planeando una para diciembre o por ahí, pero ajá, va bien, la cosa va bien. Alegro-me moitísimo, e de verdade que te felicitamos porque, bueno, querer atreverse o usarse a participar. Me parece que me contaron era a primeira vez que te puñas diante da xente para poder actuar, non? Sí, sí, era la primera vez. A ver, yo en el conservatorio ya había dado conciertos tocando obras del piano, ¿no sabes? Pero sí, cantar era la primera vez que cantaba delante de gente. Bueno, pues para mí no me has dado esa impresión, ¿eh? Parecía que dominabas. A mí no me deches esa impresión. Dominabas. A verdade é que dominabas porque en realidad levas tú moita formación musical, non? Cantos anos sí, levas xa de traballo na tua música? Pues con clases de piano pues llevo desde los 3 años así, y ahora mismo estaba haciendo el 7º curso de profesional. Este año me tocaría el 8º curso de profesional en el conservatorio. Jolín. Pois non a boa, a verdade é que para nós foi unha ledicia escoitarte. E coido que os voluntarios do campo de traballo seguro que levaron unha impresión extraordinaria tamén de ti. Nos disfrutamos, de verdade, que felicitámoste, Carlos. Pois moitísimas gracias. E desexamos que teñas moitísimos éxitos, que sigas traballando, que sigas estudiando, porque tú ainda eres moi novo, pero que, bueno, xa empezas a ter solicitudes, non? Sí, bueno, pero la música por ahora es el tema de musical y tal. Para mí es lo primordial, pero siempre teniendo la cabeza en los estudios también del colegio. Exactamente. ¿Tienes que dedicar a alguna peciña de música o buscar un espacio de tiempo para hacer algo en galego, eh? Sí, también. Muy bien. También tendré que hacerlo, sí. Sí. Non temos por costume preguntar a edade, pero eu quería che preguntar, que edade tes? 15 años. Sí, sí, 15? Xa dixemos no comezo do noso programa. Pues, sí, eu xa dicía, sí, sí. Estean entre os 15 ou os 17. Sí. Olín, no, pues ten 15. Ten 15. Pois, meu fillo, teus pais poden estar contentos de ti. É moi orgulloso. E orgullosos, sí, porque sí, a verdade, pois xa se ve en ti que eres unha persoa sensible, porque as persoas sensibles son as que lles gustan a música. Moi ben. Moitas gracias. Bueno, Carlos, que non te molestamos tanto, non sei, o mellor pois hoxe tiñas un momento de lecer, claro, un momentiño de lecer por aí, algo cos amigos. Momentos de lecer e de descanso, porque os domingos están, os sábados e os domingos están para iso, non? Pero bueno, a verdade é que conviña facer unha pequena recesión para poder darlles a coñecer a todos os nosos ointes neste programa especial que estamos dedicando precisamente a ese concerto que se fixo aí o día 25 de agosto en Quinta de Cancelada, no que ti participaches e fuches moi aplaudido. Pois agradecemosche moitísimo e que bueno, que sigas triunfando e que agardamos que non sexa esta a única vez que fales con esta nosa humilde radio, senón que teñas máis ocasións para poder dicirnos cousas novas da túa futura profesión, porque seguro que irá por aí, non? Sí, yo quiero dedicarme a esto y si puedo, lo haré. Hombre, bueno, pois eso sería fantástico. Agradecemosche moitísimo, novamente volvo a repetir, que bueno, pois ao mellor xa temos o teléfono aquí connosco e pois noutra ocasión intentaremos comunicarnos para que nos digas novidades dos teus éxitos, que seguro que xa empezarán a ter por aí moitísimos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y si me lo permitís, quería dar mi Facebook a todo el mundo. Que por si quieren seguirme, que es Carlos Ares. Carlos Alberto Ares. Sí. Carlos Alberto Ares. Sí, y mi 20, Carlos Ares. A secas. Muy bien. Y en el 20, Carlos Ares. En el 20, Carlos Ares. ¿Alguna peza de música pueden os teus seguidores poden escoitarla precisamente no Facebook? Pues sí, tengo subido ahí un enlace de lo que viene siendo el avance con lo que estamos trabajando, que son así unas pequeñas maquetas. Ajá. Bueno, sí. Bueno, pues cando teñas avanzadas moitas cousas, bueno, xa volveremos a chamarte para que nos para que nos las conte. E que os nosos ointes poidan disfrutársela tamén. Exactamente. Pues sí, ya informaré todo, lo colgaré en el Facebook. Muy bien. Pues moitas gracias, Carlos. Novamente, bueno, unha aperta grandiosa e bueno, saúdos a teus pais, que foron os que nos facilitaron esta conversación. Genial, pues muchísimas gracias a vosotros. Pues unha aperta para ti e outra para teus pais. E outra para vosotros. Veña. Venga. Graciñas, despedimos a Carlos Ares, que nos atendeu tan amablemente neste sábado, que, bueno, como xa saben vostedes, a xente nova pois está a disfrutar do sábado, non é? Exactamente. Ata outro momento. Vamos a poñerlle un bocado de música que temos aquí del. Continuamos coa música de Carlos. It's the man of the road. I'm just getting far on for you. Do I wanna be without you? Yes, I do. I've already decided. Nobody will change my mind. To be alone for me, it's alright. As for a bear, it's a fly. Oh, yeah, cause I'm in all the road. I'm just getting far and far few. Do I wanna be without ya? Yes, I do. Time I go, I must don't look back and know. Cause every time that I go, I must don't look back. I must learn to forget all that past. I must learn to forget all that trash. I must learn to realize. Cause every time I go, I must don't look back and know. Cause every time that I go, I must don't look back. I must learn to forget all that past. I must learn to forget all that trash. I must learn to realize. Oh, cause every time that I go, I must don't look back and know. Every time that I go, oh, oh, I must don't look back and know. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.